gratis. Złoty 84 za opakowanie przy zakupie 4. Niech będą święta i Lidlowe ceny na Wielkanoc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 30 marca, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ponad 1100 osób z COVID-19 trafiło od wczoraj do szpitali. Dziś potwierdzono prawie 21 tysięcy zakażeń. Specjalne centra kryzysowe i baza lotnicza w gotowości. W lasach Warmii i Mazur rozpoczęła się akcja przeciwpożarowa. Kłopoty z prawem ma Rosjanin, który ujawnił nazwiska stalinowskich morderców swojego dziadka. W ciągu ostatniej doby potwierdzono w Polsce 20 870 zakażeń koronawirusem. Te informacje podało Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 461 zakażonych osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że cały czas utrzymuje się duża dynamika w zakresie nowych zakażeń. To jest o ponad 25% w porównaniu do poprzedniego tygodnia. Od wczoraj do szpitali trafiło ponad 1150 osób chorych na COVID-19, a łączna liczba hospitalizowanych przekroczyła 31 tysięcy, podkreślił wiceminister. My mamy zabezpieczonych ponad 40 tysięcy łóżek dla nich, więc mamy ten bufor bezpieczeństwa, ale widzimy, że sytuacja jest różna w różnych rejonach naszego kraju. Mówimy szczególnie tutaj o województwie śląskim, mazowieckim, wielkopolskim. Właśnie w tych województwach sytuacja jest dość trudna, ponieważ tych łóżek tam systematycznie ubywa. Ponad 3050 osób z COVID-19 jest podłączonych do respiratora. Barbara Góra, Polskie Radio. Zmieniany jest system kwalifikacji i przyjmowania pacjentów do Szpitala Narodowego. Powód to przepełnione szpitale i kolejki karetek, które czekają na przekazanie zakażonych pacjentów. Kierownik Szpitala Narodowego w Warszawie dr Artur Zaczyński mówi, że pacjenci w lżejszym stanie muszą szybciej trafiać do placówek tymczasowych. Jeżeli jest pacjent, który wymaga transportu do SOR-u, to potencjalnie karetka systemowa, która stoi przed SOR-em, powinna przekazać swojego pacjenta do stabilizacji i przewieźć pacjenta do tego, który już jest diagnozowany i wykluczone są tak naprawdę stany zagrożenia życia, do szpitala tymczasowego. Na Stadionie Narodowym z blisko 320 łóżek wolnych jest około 30. Przybywa 100 latków w województwie zachodniopomorskim. Specjalne honorowe świadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych otrzymuje 129 osób. 100 latków jest więcej niż w minionym roku, mówi Karol Jagielski, rzecznik ZUS-u województwa zachodniopomorskiego. Dodaje, że świadczenie wynosi kilka tysięcy złotych miesięcznie. Wysokość tego świadczenia wynosi 4512 zł, oczywiście bez względu na to, czy i w jakiej wysokości ktoś pobiera swoje podstawowe świadczenie. W całej Polsce mamy ponad 2000 stulatków. Akcja przeciwpożarowa rozpoczęła się na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Działania potrwają do jesieni i będą kosztowały ponad 6 milionów złotych. W nadleśnictwach czynne są centra zarządzania sytuacjami związanymi z zagrożeniem pożarowym, mówi Adam Pietrzak, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów w Olsztynie. W nadleśnictwach zbierane są też dwa razy na dobę informacje meteorologiczne kluczowe dla określenia stopnia zagrożenia pożarowego. Mowa m.in. o wilgotności ściółki. Czynna jest też nasza leśna baza lotnicza, w której dysponujemy dwoma samolotami gaśniczymi typu dromader i jednym samolotem patrolowym. Wiosna to czas, kiedy statystycznie w lasach dochodzi do największej liczby pożarów suchej ściółki. Rosjanin, który ujawnił nazwiska stalinowskich morderców swojego dziadka, ma kłopoty z prawem. Policja z Tomska chce, aby Denis Karagadin stanął przed sądem za rzucanie oszczerstw, ujawnienie tajemnicy państwowej i szpiegostwo. Mężczyzna zapewnia, że dysponuje odpowiednimi materiałami wskazującymi konkretnych funkcjonariuszy NKWD. Denis Karagadin z Tomska w 2012 roku wystąpił do Federalnej Służby Bezpieczeństwa o udostępnienie archiwalnych dokumentów dotyczących śmierci krewnego. Kilka miesięcy później przesłano mu materiały, na podstawie których mógł ustalić nazwiska katów. Niedawno syn jednego ze stalinowskich morderców złożył doniesienie, w którym oskarżył Karagadina o dyskredytowanie zmarłego krewnego. Jak podało Radio Echo Moskwy, policja po przeprowadzeniu czynności sprawdzających złożyła w Komitecie Śledczym wniosek o wszczęcie postępowania karnego w stosunku do Karagadina. Mężczyzna ujawniający stalinowskich zbrodniarzy jest podejrzewany o naruszenie dobrego imienia funkcjonariuszy NKWD, szpiegostwo i ujawnienie tajemnicy państwowej. Karagadin stwierdził, że się nie boi i będzie dążył do ustalenia nazwisk wszystkich odpowiedzialnych za rozstrzelanie dziadka. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

umiem, wolność oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolność oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolność. Jedenaście minut po godzinie 13 daje znak do startu. Uwaga, już! Akademia Rozrywki. A teraz daje znak, sygnał, że można się odezwać. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry, Łukasz Szwed i Marcin Wolski, witamy. Kłaniam się pięknie. I chyba jak zapowiadałem, chcę kontynuować historię kabaretu 60, kabaretu, który powstał jako późne dziecko radiowego magazynu z Trójki, 60 minut na godzinę. Miał roczek, kiedy Trójka zeszła w pomroce stanu wojennego, a odżył, działając półlegalnie, jeżdżąc po Polsce, bo za granicę początkowo nie był wypuszczany. Oczywiście zmieniał się skład, zmieniali się ludzie. Jedni zawitali na dłużej, jak Ewa Wiśniewska czy Krzysztof Kowalewski, inni na krócej, jak Wiesław Gołas. Wiesław Gołas znany był z tego, że nie bardzo chętnie uczył się nowych utworów, natomiast bardzo chętnie je wymyślał. I pewnego razu było to na balu lekarza, przykleił się do mnie, właściwie na cały wieczór, i opowiadał mi pomysł, że koniecznie trzeba napisać piosenkę o tym, że jest taki byk, który nie chce pójść na czerwone. I powtarzał, byk nie idzie na czerwone. Byk, no to był już od razu pomysł niecenzuralny, no ale trzeba było znaleźć jakąś formułę, żeby to się udało. I rzeczywiście wróciłem do domu i o 6 rano obudziłem Wiesia informacją, że tekst jest i mogę mu przeczytać. Oczywiście nigdy się tego tekstu nie nauczył, natomiast z powodzeniem wykonywał go Jurek Kryszak. Któż z nas nie marzył o arenie, trybuny jak słonecznik z głów i wzrastające podniecenie i słońca rozpalony brzuch i płachta w dłoni purpurowa, zdławiony gdzieś kobiecy krzyk, a potem cisza kwadratowa i piach i skwar i ty i byk. Rytuał wieków nieodmienny, reguły gry, śmierć, słowa, szmal. Przed tobą splot zwierzęcych mięśni, a z tobą mózg i chłodna stal. Z tobą technika, proste figle, jaskrawa płachta i se tu, aby ogłupić wielkie bydle, a potem już dołożyć mu. A masz korridy, zasada główna, mówić bykowi, że walka jest równa. I jeśli nawet legnie w cieniu, to dla swego dobra i w swoim imieniu. Ole! Lecz dziś wyjątek niepojęty, choć maj tam szmatą w przód i wstecz, byk pozostaje obojętny. Byk nie chce atakować mnie. Próżno go 10 włóczni kłuje, próżno wyśmiewa trybun krąg. Byk mnie po prostu ignoruje. Ta barwa nie podnieca go. No co? To głupie bydle gdzieś w Sarmacji na prośby, groźby niczym głaz zwietrzyło haczyk prowokacji i głupio gapi mi się w twarz. Trwanie bez ruchu jego atut, nic obiecanki, pochleb stwrój, że podzielimy się pół na pół, że tylko swingujemy bój. No chodź. Korridy, zasada główna, mówić bykowi, że walka jest równa. I jeśli nawet legnie w cieniu, to dla swego dobra i w swoim imieniu. Ole! Cóż to za hańba dla Hiszpanów? Pora zarządzić, by od dziś walki nie byków, lecz baranów. Te za byle czym będą iść. Faktycznie walki baranów obserwujemy od jakiegoś czasu. Od bardzo dawna. Natomiast czasem pytają mnie, jak Jurek Kryszak trafił do 60. Więc odpowiedź jest bardzo prosta. Wygrał casting, którego nie było. W pewnym momencie mieliśmy kłopoty kadrowe w zespole. Szukaliśmy dobrego aktora. Na liście nazwisk był Janek Kociniak, Marek Obertyn, Marek Kondrat i Jerzy Kryszak, który właśnie przeniósł się do Warszawy, a który wcześniej w Krakowie występował w takim kawereciku w kawiarni Literacka, do którego pisałem teksty. No i Kryszak miał nad nimi jedną wielką przewagę. Trzeba było jechać w trasę, a on miał dwie piosenki moje jeszcze z tamtych czasów. No i w ten sposób wygrał i stał się czołową postacią i 60, a później z czasem Szopek i polskiego Zoo. Inną postacią bardzo ważną, o której opowiadałem już poprzednio, był Marian Popania, dla którego człowieka bardzo skromnego, taktownego, religijnego, wymyśliłem postać takiego seksperta, zakłamanego, ale erotomana, który wygłaszał takim kaznodziejskim tonem wykłady dla młodzieży i dorosłych. Nikt nie rodzi się sekspertem. Chociaż podobno, gdy miałem 3 latka, wydalono mnie z przedszkola za wysuwanie. Co? Dobrze mówię. Za wysuwanie nieprzyzwoitych propozycji wobec prowadzących i przedszkolanek. Już w szkole podstawowej znany byłem z tego, że nie mogłem oprzeć się przed napastowaniem koleżanek. A jak już raz napastowałem pewną Grażynkę z 7C, to rada pedagogiczna mogła się tylko cieszyć, że nie doszło do froterowania. Wszystkie te jednak sztubackie igraszki są jedynie przymiarką do stanu, który z czasem grozi nam wszystkim. Myślę tu o stanie małżeńskim. Nie mylić z wojennym. Chociaż różnice są minimalne. Tyle, że zamiast generała czuwa nad nami teściowa, a my z żoną czujemy się jak stary powielacz odbijający po raz tysięczny tę samą bibułę. Prawdą też jest, że u podstaw każdej zdrady leży przeważnie żona. I to, że jest własna. I wydyźliwość, która potrafi nawet z najwierniejszego męża zrobić szalonego podrywacza. Na przykład. Zjawiamy się nad ranem w mieszkaniu, pachnąc z lekka brandy i chatnua, na twarzy ślady szminki, a rozbierając nas, żona spostrzega, że mamy na sobie damski figi. Zazdrosna baba nie wierzy nam, że uczestniczyliśmy w naradzie na temat marketingu kosmetyków i alkoholi. Uśminkował nas prezes holenderskiej filii firmy, sympatyczny transwestyta. A figi wszyscy dostaliśmy od sponsorów w prezencie dla żon. Przymierzyłem, czy rozmiar się zgadza, i przez niej uwagę zapomniałem zdjąć. Albo od czasu do czasu wpadnie do nas sąsiadka księgowa, pokazać, jak wypełnia się PIT. Już, mordowicie, nas po mordzie ją popicie. Kwicie PITu. Ze szczerego serca zaoferujemy się odwieźć córeczkę kolegi nad morze. Rozwód. Tylko dlatego, że podróż trwała miesiąc, dziecko miało 21 lat, a morze nazywało się Śródziemne. No i jak tu z życiem poza małżeńskim nie zejść do głębokiej konspiracji? Czy ja w tym momencie nie namawiam was do grzechu, najmilsi? Rzeczywiście namawiam, ale do mniejszego. Poza tym pamiętam cytat z któregoś ze świętych marksizmu i leninizmu. Jeśli musisz już robić źle, synu, rób to przynajmniej dobrze. Niefachowe bowiem grzeszenie to krok od prawdziwych dramatów. Kiedyś na ostry dyżur do mej poradni przewieziono pewną parkę, która uprawiała, delikatnie mówiąc, kontakty międzyludzkie na workach cementu w ulewę. Związek ich był już dobrze scementowany, gdy nagle okazało się, że Parka posiada ślubnego męża i żonę. Rada w radę, kolektyw, bo to zabieruta było, postanowił docementować pozostałą dwójkę i całość pojechała jako socjalistyczne małżeństwo zbiorowe na wystawę osiągnięć rolniczych w Moskwie. Do dziś dnia zresztą można ich podziwiać pod nazwą Siemia Leokulana Duplikat. Poza tym lepiej, jeśli drobny i fachowy skok w bok zrobi dobry i uświadomiony katolik, a nie gdzieś odrażający podrywacz czy inna tam kasanowa. Chociaż panowie, baby tylko znanym sobie sposobem potrafią odróżnić przyzwoitych od nieprzyzwoitych i wybierają tych drugich. A może mają jakiś ustalony kod porozumiewawczy między sobą. W celach naukowych udałem się pod wspólny prysznic z panem Zenkiem, który w naszym instytucie ma renomę dążła. Myjemy sobie plecy nawzajem, myjemy. I cóż ja nagle widzę? Symetryczne malinki na ramionach. Przegryzioną małżowinę uszną i odcisk szczęk na pośladku. Bardzo się zmieszało, a kolega podrywasz na to. A cóż się pan tak gapi, kolego docencie? Recenzji pan nie widział? Reasumując, z życiem pozamałżeńskim jest trochę tak jak z jedzeniem pestek. Jak już się raz zacznie, nie można skończyć. Nawet ustabilizowane podwójne życie ma tendencję do zmieniania się w potrójne, popiątne i tak dalej. Kłamstwo rodzi kłamstwo. Zachodzi więc potrzeba prowadzenia precyzyjnego grafiku, gdzie sobie tylko znanym szyfrem notujemy osoby i terminy. Na przykład, jeżeli jesteśmy akwizytorem, pisze o 16.30 interes na miłej, o 17.30 na chorej, o 18.30 na pięknej, o 19.30 na szerokiej. I tak kolejno pod wieczór śliska, ciasna, zagięta, chłodna, poprzeczna, a o północy zjazd do domu na szarą. Jeżeli te notatki wpadną do rąk żonie, bestia niczego się nie domyśli. A jeżeli na przykład nie jesteśmy akwizytorem, a pracownikiem ogrodu zoologicznego? No cóż, używamy innego szyfru, piszemy. 13.31 karmienie wydry. 15.38 głaskanie bobra. 17.34 zapuszczanie żurawia. 23.25 tresura pytona. Chociaż, moi drodzy, widziałem już biednych grzeszników, dla których mały interes z małpeczką na miłej kończył się ryczeniem baranim głosem we własnej klatce schodowej. Po tym, jak żona wymieniła zamki w drzwiach, do naszego mieszkania wprowadził się sublokator, któremu nasze dzieci muszą mówić per wujku. A więc, drodzy, początkujący grzesznicy, łajdaczcie się, ale z umiarem, na pół gwizdka. Jak to przełożyć na język konkretu? Ano na przykład, idąc do cudzego łóżka, idźmy tam z własną żoną. Bardzo odważny tekst. No, poświęciliśmy troszkę, natomiast dla równowagi chcę pokazać się o panie od strony lirycznej w takiej piosence z późnego stanu wojenno-powojennego, pokazującego trochę bezsens, trochę miałkość, a trochę zakłamanie i beznadzieję naszego ówczesnego życia. Życia na niby. Już zapomniałem, co śmiech i co łzy. Patrzę w koło, jakby przez szyby. Smak straciły wrażenia i sny. Wszystko letnie, życie na niby. Mówisz mi, mówisz, że mówisz wciąż. Mówisz graj, mówisz żyj, byle w stadzie. Tutaj ty, tam jest szef, obok mąż. Każdy sam. Chociaż każdy w układzie. Życie na niby każdego ranka już się zaczyna ta udawanka. Wystarczy tylko się postarać. Na niby miłość, na niby wiara. Życie na niby, życie ryby. Bez myśli co by było, gdyby. Łatwo po wzięciu, honorarium zapomnieć, że się jest w akwarium. Już nie rozróżniam, gdzie czerń, a gdzie biel. Tak niewiele mnie dziwi i nęci. Nie dociekam, co środek, co cel. Byle karma i działał mój brzęczyk. Dwa obiegi myśli i słów. Cztery maski na każdym człowieku. A gdy zechcę, choć trochę brak tchu, mogę śpiewać, rzecz jasna, z playbacku. Życie na niby, po co myśleć, co teletrikiem, co teledyskiem. Jeśli się nie zgadzają słowa, to przecież można je zmontować. Życie na niby, życie na niby, bądź trybem, kiedy wpadłeś w tryby. Jeśli wytrzyma to organizm, to co obchodzi nas mechanizm. Jeśli się tylko umówimy, że wszystko jest teatrem cieni, to nawet kiedy się zgubimy, wnet się na pewno odnajdziemy za morzem fałszów i wybiegów, za miesiącami marnej gry. Spotkamy się na suchym brzegu, ale czy to będziemy my? Swego rodzaju ucieczka od rzeczywistości, można powiedzieć. Tak, i tu chciałem zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, że może uciekaliśmy od rzeczywistości, ale nie uciekaliśmy od naszych bohaterów. Niektórzy bohaterowie żyli w te 60, przechodzili na estradę, potem zaistnieli ponownie w radiowym scypie czy w telewizji, chociażby kilkanaście, a nawet więcej ukazało się odcinków poradni poza małżeńskiej w dwójce, oczywiście za panią w roli głównej. Taką postacią, która przeżyła te wszystkie epoki, był kreowany przez Andrzeja Zaorskiego kłusownik Bronisław Benton-Batton, kurczę, pieczone w pysk, którego zresztą dzieje spisałem w wydanej niedawno książce Zapiski starego Ubeka. Oczywiście tu był kłusownikiem, bo przecież naprawdę jego profesji nie mogliśmy oddać, ale przynajmniej można było sprzedawać jego charakter. Tu w skeczu napisanym na stronę. Baton filmowcem. Cześć, Jędrasku. Dzień dobry. Wszystkiego najlepszego z nowym godą. Co ja godą, no. Dzień dobry, panie Bronisławie, dzień dobry. Niestety, muszę pana przeprosić. A, nie ma za co, ja niepamiętliwy, w pysk. Przepraszam, muszę przeprosić, bo jestem bardzo zajęty. A czym, kojcie pitone? Tworzymy w redakcji monografię poświęconą historii filmu i... No to ja do tej monografii pasuję jak wylał. No nie, proszę pana, ja jestem żywa historia kina. Co, jak? Nie może być. No może, może. Czy pan wie, kto osobiście zakazywał zakazanych piosenek? Kto? Ja! W cenzurze w 49. Naprawdę? No, albo kto kwitował wydanie z magazynu Dwóch gołych mieczów pod Grunwald reżyserowi Porębie. Zaraz. O, panie Bronisławie, Krzyżaków to nakręcił Ford. Ford może i nakręcił, ale potem Poręba odkręcał pejsy od tych starozakonnych mistrzów w Stowarzyszeniu Patriotycznym Grunwald. A tego nie wiedziałem. Ja też długo nie wiedział, że ten Klos, którego byłem oficerem prowadzącym po linii GRU, to jednak polski patriota. No cóż, no historia to takie koło fortuny. To jeszcze nic, a cztery pancerni i pies. No pies to czyj? Wszyscy mówią Szarik Gieroń. Szarik, no Gieroń. A to nie był żaden Szarik, tylko mój, Piorun, Donagi. To paszła w ogóle, no. Wydawało mi się, że świętej pamięci Piorun był jednak foksterierem, a nie owczarkiem alzackim, co? A co to za problem? Piorunek to był taki dobry aktor, że on potrafił wszystko zagrać. I Sabę na pustyni w paszczy. To Piorun. No, a Leszi wróć do nagi z Kubana, bo się zatłukę. No. Też Piorun. No, a nawet Elizę z afrykańskiego buszu. Talwica, Piorun. No, faktycznie podziwu godny kunszt. A pan sam nigdy niczego nie zagrał? No, raz jeden na daczy u Beli chcieliśmy nakręcić pierwszą komedię materialistyczną i w odpowiedzi na braci Marx powołać team braci Engels. No i? No niestety Stalin się wtrącił. Żadnych braci nam nie nada, powiedział. Jednego stawić, a reszta pod ścianku. No tak, stare dzieje. Jednak nasza monografia musi być adresowana do młodzieży. I bardzo dobrze, bo ja ostatnio byłem konsulatem. Proszę? Takim rzeczyznawcą. Reżyser Julek wymyślił hit. Ten dom towarowy, taki ten. Towaru to tam specjalnie nie było, bo żona reżysera pilnowała. Uh-huh. Ale za to jaka obsada. Jak pojechałem na plan, walnąłem łbem w stojak od kamery, to mi się gwiazdy w oczach pokazały. Na przykład jakie? No, ten z Krakowa, seks misjonarz od tych historii miłosnych, no. Juruś, no. Sztur. Sztur. Potem jako ten Esbek, ojciec reżysera, wabank. Uh-huh. Dalej Cezary, o, pokazał takiego pazura. Zaraz, to był... O czym to był ten film? Bo akurat pazura gra w każdym. To był film o mafii, uh-huh, wszechogarniającej Polskę. Stąd nazwa filmu od tytułowego bohatera, superzawodowca, jak mu było, Miller. Killer. Nie, oczywiście, killer. Nazwisko stąd, że się jakąś wstydliwą chorobą musiał zarazić. Killer. Gdzie? W basenie pełnym siary. Rewina go grał. No to rzeczywiście musiał być pełny basen, jak go... A jeszcze kąpała się w nim ta figura. Ale jak? Duże niebieskie oczy. No i pazura od razu rozebrał się do figury. No i co? I na go? Nie, na kacu. Jak? Aha. No to go trochę tłumaczy. No ale jak do niej dotarł? No, co przez ten telefon? Co w gazecie jest, że... Nie, bandyci porwali go i uwięzili w jej willi, bo myśleli, że killer jest super mordercą. I był? Nie, on był taksówkarzem, no tyle, że go wrobili. Mało, sami w to uwierzyli. Zaraz, nie, bo się gubię. Ale kto uwierzy? A kto? Policja, przestępcy, telewizja, a nawet 1,5 miliona widzów, którzy polecieli na ten film. I pan razem ze wszystkimi? Nie, to ja tego tam nie oglądałem. Nawet się od kręcenia wykręciłem, bo mi chcieli dać tylko rolę zakulisową. No to ja do reżysera: ranny Julek, to ty mnie masz za frajera, kurczę, piciany w pysk. Zebrałem, żem swoje magnum, baretę do bereta i tyle mnie widzieli. Także w finale musieli ślepakami strzelać. W całym filmie został tylko jeden mój pomysł. Jak pazura udusił komara. Nie, to chyba niemożliwe. No, dopieprzył mu solniczką. Nakrętka stanęła olbrzymo w gardle i się zadusił. Zupełnie jak jeden nasz agent w 53 roku w Berlinie. No, tyle, że tamten udusił się na własną prośbę. A może ze względu na zły stan zdrowia? Nie pamiętam. Co pan za kino tu opowiada? Ale kino. 60 w pewnym momencie stała się programem, nie chciałbym tu urazić, objazdowym. Czy mieliście jakiegoś impresario, który organizował te wyjazdy? Było paru. Proszę zwrócić uwagę, że to zawsze było półlegalne w najlepszym wypadku. Byli różni, byli tacy geszefciarze, którzy się chcieli wzbogacić i musiałem jednego takiego pogonić ze stratą, ponieważ wprawdzie okradał nas straszliwie, ale również się przez niego zarabiał, a później było stabilnie. Był pan Jacek Jankowski i z nim przejeździliśmy większość późnych lat 80. Ale chciałem powiedzieć jeszcze jedną historię, że przy tych różnych etapach 60, a więc ten pierwszy solidarnościowy, potem drugi stan wojenny, trzeci ten okres sukcesów, kiedy towarzyszył polskiemu zoo. Jeździliśmy wtedy trochę po świecie, i Australię, i Ameryka, i Kanada. Ale był jeszcze ostatni, można powiedzieć, etap, kiedy próbowałem stworzyć i na jakiś czas stworzyłem młodą 60, zupełnie z młodszymi aktorami, Anną Jerzewską, Piotrem Pręgowskim, z Krzysztofem Gosztyłą przede wszystkim. No i w tym zespole był znakomity mój pierwszy kiedyś pianista i kompozytor, a można powiedzieć prawie ostatni, czyli Zbigniew Łapiński. Właśnie chciałem nasze dzisiejsze spotkanie zakończyć jedną z pięknych kompozycji Zbyszka do kabaretu Młoda Szczęsiątka. Później oczywiście wykorzystałem to w telewizji w krainie antybaśni. No i można powiedzieć piosenka, która odpowiadała na refleksję tego, co się stało z nami w dobie wolności, kiedy już naprawdę ten odważny polityczny kabaret, pełen aluzji, nastawiony na inteligentnego, wrażliwego widza, stracił rację bytu. Skończyły się żarty wysublimowane, a zaczęły normalne jaja, w których my, starzy, stawaliśmy się coraz bardziej anachroniczni. I w odróżnieniu od niektórych kolegów godziliśmy się z tym zgodnością. Panie Marcinie, no chyba się pożegnamy, bo już czas nas goni. No chyba się pożegnamy, ale jeszcze zadedykujemy tę piosenkę z muzyką Zbyszka, Marcin Wolski. Łukasz Szwed, dziękujemy Państwu bardzo. Nie śmieszę wcale was, a za to wy śmieszycie mnie. Kabaret zdycha, ważna mnicha, coś do kielicha i zakrycha. Można już na świętości pluć, za swoją forsę kupić chuć. Gdy wszystko wolno, każdy wie, po co wam jeszcze, po co wam jeszcze kabaret? Kiedyś to była tu zabawa, był podział ról bez większych wahań. Musiałem prawdę mówić za was, a wyście za mnie mieli stracha. Dziś wszędzie jaja, płasną z kraja, z kraju dla siebie coś wykraja. Co pozostaje jeszcze mnie, dać wam całusa albo łzę i powspominać tamte tłumy, które waliły za komuny. Gdy prawa były demonstracją, protestem pisk, śmiech prowokacją. Dziś jeden wam polecam program, kotlet schabowy oraz 100 gram. Więc do widzenia, mistrzu tuż, show zakończony, idźcie już. Śmiać się z naszych głupich słów, a przede wszystkim, a przede wszystkim samych siebie. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na jutrzejszą Akademię Rozrywki tuż po godzinie 13. Nienawidzisz. Tylko mnie.

Tak brzmiał początek drugiej połowy lat 90. z dwukrotnie pokrytej platyną płyty, drugiej płyty ONA z 1996 roku. No jakby nie liczył, to sprzed ćwierć wieku. Muzyczne wspomnienie sprzed lat. Kto by pomyślał? No tak. A już za chwilę lekcja angielskiego przy muzyce. Myślę, że warto zostać z nami. Kolejny fantastyczny kawałek. No i też niuanse językowe w tymże ukryte. To już za chwilę w Bed & Breakfast w pigułce. Z kolei zupełna nowość Royal Blood i Otchłań. I z tej otchłani wyłania się właśnie Bed & Breakfast w pigułce. Piotr Firan i Raf Uzar. Sometimes I feel I've got to run away. Untainted Love. Gloria Jones. Very famous cover. This was covered by lots of people, but the original was Gloria Jones. She says that right at the beginning, you drive into the heart of me. You drive into me. Dotarłeś do sedna. That's przebiłeś right. się. Yeah. So przez wszystkie warstwy. You might even say that your hate drove into me. Hmm. Przebiłeś mnie tą nienawiścią. She's sleeping. She tosses and turns. Wierci się. That's right, wierci się. Miota. Yes. And then the title of this song, Tainted Love. Skażona miłość. Skażona miłość, yes. It's not good. Poison, tainted. Contaminated love. Czy ładnie by brzmiało? It's not good. Mm-hmm. It's not good. We don't like it. Make things right with me, Piotr, please. Sprawić, by wszystko się dobrze potoczyło. Exactly. Naprawić. Oh. But I want to hold you tight, baby. Oh. Trzymać się mocno, przytulać. Yes, yes. Hey, but I can't stand it. Nie mogę znieść. Exactly, I can't stand it. To jest ciekawe wyrażenie. Nie tylko hurt me, mm-hmm. but hurt me so. Tak bardzo? Bardzo. So tutaj znaczy bardzo. I'm gonna have a really good time, but he hurt me so. To takie so much, bardzo, bardzo. Like also. Kind of like, yeah, kind of like that. That's probably where it comes from. But I have to pack my things and go. Czyli pakujemy swoje rzeczy i znikamy. Tainted Love? Gloria Jones. Też tak wyszło. Muzyczne wspomnienie z kolei sprzed 45 lat. Gloria Jones i rok 1976. Bed and Breakfast w pigułce. Piotr Firan, Raf Uzar ponownie jutro o zwykłej porze. Niezmiennie zachęcamy Państwa, a jeśli by mieli Państwo sygnały dotyczące tego, jakie utwory miałyby się pojawić, zachęcamy. Mail, telefon, SMS do Państwa dyspozycji. Za 5 minut o 14:00 serwis Trójki. You have my heart, we'll never be words apart. Maybe in magazines, but you'll still be my star, baby, 'cause in the dark, you can't see shiny cars, and that's when you need me there, with you I'll always share, because when the sun shines, we shine together, told you I'll be here forever, said I'll always be your friend. Took an oath that I'm stick it out till the end. Now that it's raining more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Ella, ella, eh, eh, eh. Under my umbrella. Ella, ella, eh.